In 2007 raakte Cassandra van Schaik na een avondstap in Almere vermist. Een aantal weken later werd haar lichaam gevonden in de Noorderplassen. 17 jaar later is er nog altijd niet duidelijk wat er precies met haar is gebeurd. We gaan het erover hebben. En de indrukwekkende documentaire Cassandra, die morgen te zien is, vertelt haar verhaal nog één keer. Teamleider Volkert van Dekken van de politie en de broer van Cassandra, Benny van Schaik, doen hun verhaal. En het demissionair kabinet gaat maatregelen nemen om stadswarmte betaalbaar te houden. Dat en meer in het NWS Journaal met Casper Meijer. Het kabinet grijpt in omdat het niet goed gaat met het aansluiten van huizen en gebouwen op warmtenetten. Woningcorporaties zien steeds meer af van deze duurzame manier van verwarmen, omdat het te duur wordt. Het was altijd een keiharde belofte aan afnemers van stadswarmte. Het is niet duurder dan gas, maar die belofte is steeds vaker niet waar te maken. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ewout, hoe komt het dat die restwarmte zo duur is? Omdat de energiebedrijven steeds meer te maken hebben met stijgende kosten van personeel en van materiaal. En die berekenen ze door, waardoor dus die prijs van warmte hoger wordt. En daardoor haken weer woningcorporaties af, omdat zij het niet meer rondkrijgen. En juist die woningcorporaties zijn weer belangrijk om een grote slag te slaan, omdat zij bijvoorbeeld hele flats in hun bezit hebben of delen van wijken. En daardoor zijn ze dus belangrijk voor de energietransitie, zegt ook minister Jette van Energie en Klimaat. Voor ongeveer een derde van de huizen in Nederland zou een collectief warmtenet eigenlijk het beste alternatief zijn voor aardgas. Dan kunnen we namelijk ook wat oudere huizen heel makkelijk verduurzamen. Maar het is wel belangrijk dat die warmtenetten dan ook echt duurzaam CO2-neutraal zijn. Maar ook dat de kosten van de huurders en de kopers die erop worden aangesloten, ja, dat die ook acceptabel zijn. En er zijn een aantal hele goede voorbeelden nu in het land. Er zijn ook helaas een aantal slechte voorbeelden. Dus we moeten samen kijken hoe we die warmtenetten ook echt betaalbaar houden. Ja, in 2050 moeten alle huizen van het gas zijn en die warmtenetten zijn daar dus een belangrijk onderdeel van. Voor een derde van de huizen, zegt Jette. Maar ja, als je als consument straks veel meer moet gaan betalen dan voor gas, en je kunt met warmte ook niet zomaar overstappen omdat je afhankelijk bent van één aanbieder, ja, dan maakt het wel een stuk minder aantrekkelijk. En wat gaat minister Jette doen om dit te veranderen, om het wel aantrekkelijk en betaalbaar te maken? Nou, het kabinet wil helpen om de vastgelopen warmtenetten vlot te trekken, doordat het Rijk meer gaat meebetalen aan het aanleg van die warmtenetten. En om de prijs te dempen hebben ze twee oplossingen. Allereerst is de prijs nu nog gekoppeld aan de gasprijs, en dat moet per volgend jaar anders, zegt Jette. In 2025 kan dat nieuwe wetsvoorstel ingaan. Dat je echt alleen nog maar de werkelijke kosten van je warmtenet betaalt. En nu op de hele korte termijn proberen we met een spoedwet ervoor te zorgen, ja, dat die kostenstijgingen die we nu op een aantal plekken zien, dat we die kunnen dempen. Een spoedwet dus, hoor je hem zeggen. Een maximumprijs betekent dat voor warmte. Dus er mag er niet meer berekend worden dan een bepaalde prijs. Let wel, gaat wel pas per volgend jaar in als de Tweede Kamer deze wet aanneemt. Dankjewel, verslaggever Ewout Kiviet. Finland gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, weer financieel steunen. Meerdere landen stopten met de financiering nadat Israël zei dat medewerkers van de organisatie betrokken waren bij de aanval van Hamas op 7 oktober. Onder meer Canada, Australië en Zweden geven inmiddels ook weer geld aan de UNRWA. Volgens de Finse minister van Buitenlandse Handel heeft de organisatie het risicobeheer verbeterd, waardoor Finland weer opnieuw geld kan geven. In de Gazastrook leidt een groot deel van de bevolking honger. Het Rode Kruis slaat daarover alarm. Pianist en componist Laurens van Rooyen is overleden. Hij schreef een groot aantal pianostukken en componeerde muziek voor speelfilms. Ook trok hij volle zalen met gevleugelde vrienden. Het ensemble van onder meer Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Laurens van Rooyen was 88 jaar. Weggebruikers in Groningen krijgen het advies om tot september met het OV te gaan, de fiets te pakken of om thuis te werken. Want er zijn grote werkzaamheden aan de gang aan de Zuidelijke Ringweg en die leiden tot verkeersoverlast. Nieuwe Julianaplein in de stad Groningen en de Ringwegtunnel worden aangesloten op de al bestaande wegen. Na een daling vorig jaar is de benzineprijs inmiddels weer flink aan het stijgen. De adviesprijs van een liter benzine is nu €2,20. En dat is de hoogste prijs in 5 maanden, blijkt uit cijfers van United Consumers. En ook diesel is flink duurder geworden. Bij het bootongeluk gisteren voor de kust van Aceh in Indonesië zijn waarschijnlijk meer dan 70 mensen omgekomen, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het zijn Rohingya-vluchtelingen die vermoedelijk zijn verdronken na het kapseizen van hun boot, vertelt correspondent Saskia Konniger. De boot met Rohingya-vluchtelingen was inderdaad al weken op zee. En veel van de opvarenden klampten zich urenlang vast aan de onderkant van de boot. En konden daardoor levend uit het water worden gehaald door een reddingsteam. Gisteren werd bekendgemaakt dat er 69 mensen waren gered. De VN heeft het nu over 75 overlevenden. Maar de geredde Rohingya die vertelde de autoriteiten dat er minstens 151 mensen aan boord waren. Dat zou dus betekenen dat er minstens 70 mensen verdronken zijn. De Rohingya zijn een islamitische minderheidsgroep in Myanmar. Ze zijn daar al jarenlang het doelwit van de etnische zuiveringen. Het zuiden van Thailand, bij de grens met Maleisië, is getroffen door een reeks brandstichtingen. Tientallen auto's, winkels en elektriciteitsmasten werden afgelopen nacht in brand gestoken. Volgens de autoriteiten was de actie goed voorbereid. Een vrouw uit Myanmar kwam om het leven. De aanvallen waren in het uiterste zuiden van Thailand. In dit gebied wonen vooral moslims en etnische Maleisiërs. Er sluimert daar al tientallen jaren een conflict dat draait om de wens om onafhankelijk te worden van Thailand. Het weer, het is bewolkt. Op veel plaatsen regent het ook. Later vanmiddag wordt het droger, behalve in het zuidoosten. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen veel buien, soms met hagel en onweer. Af en toe schijnt ook de zon en het wordt een graad of 9. De ANWB verkeersinformatie. Met regen op de weg is dat wat drukker, Erwin, of niet? Ja, de vertraging neemt wel toe. Door een kapotte auto stond er sowieso al een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux, 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is nu 20 minuten. Net zoveel als op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en de Koentunnel. In 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook afgesloten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 7 kilometer file. En de vertraging is een kwartier. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, het Nederlands elftal speelt vanavond een vriendschappelijke interland tegen Schotland. Ik heb het over voetballen natuurlijk. En een bijzonder duel voor Ronald Koeman. Maar zeker ook voor sportfotograaf Stanley Gonta, want hij is er voor de 300ste keer bij. Straks zijn meest memorabele beelden uit ruim 30 jaar interlandvoetbal. Waaronder deze legendarische penalty. Wil gaat het pakken, ik weet het zeker. Daar gaat hij. Umanya, Kroo! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! van Gaal die goed uitpakt. Ja, wanneer was dat? Ik spreek ook met Frans Lanting, die samen met de onlangs overleden Frans de Waal de bonobo op de kaart zette. Dit zei Frans de Waal in 2017 bij Zomergasten over zijn bonobo's. Ik heb bonobo's erg gepopulariseerd. Ik noem ze de Make Love Not War primates enzovoorts. En dus ben erg verantwoordelijk voor de popularisatie van de bonobo als de politiek correcte primaat. Hè. Dat is die kant waar het uitgegaan is, maar de bonobo's zijn ontzettend interessant. Ja, verder ook onderwijswethouder Marjolein Moorman. Ze pleit voor het gratis maken van de voorschool. Een soort kinderopvang, maar dan met meer educatie. Veel ouders waarvan de peuters een leerachterstand hebben durven hun kind er niet meer naartoe te sturen. De reden, ze zijn wantrouwend vanwege het toeslagenschandaal. En straks ook Stefan de Vries, die de EU-top in Brussel op de voet heeft gevolgd. Dat allemaal straks. Nu eerst Clean Bandit. NPO. Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I'd rather be, yeah. Bandit met Jess Glynn, met Rather Be. We gaan terug naar 24 maart 2007. Cassandra van Schaik was die nacht weer een stap in een discotheek. Eindelijk, in Almere stad. Ze moest om 4 uur thuis zijn, 4 uur de nacht. Maar miste op een haar na de bus van 4:15. Volgens getuigen werd zij op het busplein aangesproken door twee mannen die haar een lift zouden hebben aangeboden. 3 weken later wordt haar lichaam gevonden in de Noorderplassen. Goedenavond. Het stoffelijk overschot van de vermiste Cassandra van Schijk is gevonden in de Noorderplassen in Almere stad. Buurtbewoners vonden haar gistermiddag tijdens een boottochtje. De 17-jarige Cassandra was sinds 3 weken vermist. Tot op heden tast de politie in het duister over wat er met haar is gebeurd. In een documentaire Cassandra doen haar familie, 2 vriendinnen en de teamleider van het politieonderzoek hun verhaal. Haar broer Benny van Schaik is hier samen met Volkert van Dekken, hoofdinspecteur van de politie. Cassandra werd die 24 maart, Benny, om 12 uur door je ouders, je vader en je stiefmoeder, als vermist opgegeven. Zaterdag 14 april 2007 werd haar stoffelijk overschot gevonden in het water van de Noorderplassen. Jij was toen 15 jaar. Ja, klopt. Wat heb jij daar toen van meegekregen, die periode, die tussenliggende periode? Ik was natuurlijk een stuk jonger dan nu. Maar ja, mijn vader maakte me 's ochtends wakker. Van, Cassandra is niet thuis. De schoenen staan niet in de gang. De jas hingen niet. Ja, dan is er eigenlijk al gelijk paniek. Omdat ze altijd op tijd thuis was. Of ze liet weten dat ze later was. Dus ja, het was niet een gewoonte dat ze laat thuis kwam. De paniek bij je ouders, maar ook bij jou? Ja, ja zeker. Ja, ja ik weet dat ze altijd op tijd thuis was. Op tijd thuis was dus. Mm. Ja. Wat voor contact had je met je zus? Ja, broer-zusrelatie. Ja. Kijk, het moment dat je dat hoort, hè, en we zitten nu zoveel later, en eigenlijk weet je nog zo weinig. Is dat voor jullie ook en voor jou ook persoonlijk ook de reden geweest om bijvoorbeeld hier te zitten en om ook überhaupt mee te doen een documentaire over haar en over de zoektocht? Nou, de pijn wordt niet minder. Mm. En het gemis. Het wordt alleen maar groter. En ook, dit is weer wat nieuws. Dus je pakt alles aan wat kan. Mm. En als je dat niet doet, ja, heb ik het gevoel dat je niet alles daaraan doet. Wat bedoel je met de pijn wordt zelfs groter? Nou, het gemis. Ik ben zelf nu ook vader van een kleine. Dus ja, die zal nooit geen tante hebben. En dat moet je later ook gaan vertellen. Ja, dat doet gewoon pijn. Volkert, jij bent teamleider van Team Grootschalige Opsporingen. Wat doet het jou na al die jaren nog dat dit nog steeds een vermissingszaak is en niet een zaak waar je überhaupt zelfs een oplossingsrichting hebt? Nou, allereerst dank dat we hier mogen zijn, Humberto. Nou, de zaak van Cassandra van Schijk is echt wel uniek in die zin. Een meisje die op stap gaat en 3 weken later dood wordt aangetroffen. En de zaak is nog steeds, zit zo vast als een huis. We hebben heel veel tips en zijn we dankbaar voor. Maar de gouden tip is er nog niet. En met name het verhaal te kunnen geven aan Benny en zijn ouders en overige vrienden en familie, dat vind ik eigenlijk nog wel het ergste. Wat is er nou met Cassandra gebeurd? Ja, wat weten we wel? Nou, we weten eigenlijk weinig. Het enige wat we weten is dat Cassandra die komt uit de discotheek eindelijk, mist de bus en wacht op de volgende bus. Tenminste, daar gaan we vanuit. En ze is alleen op dat moment? Ze is op dat moment alleen. En dan komt daar een getuige, die komt op het busstation, die heeft gewerkt. En die wordt aangesproken door een getinte man. En Cassandra zit dan in het bushokje. Zij gaat bij Cassandra zitten en dan ziet ze die getinte man terugkomen met een andere man. En dan vraagt deze mensen of ze mee willen gaan. Zij vertrouwt het niet en zegt: Cassandra, blijf hier ook gewoon. Zij kent Cassandra niet persoonlijk. Ga niet mee. Maar Cassandra gaat toch mee, want aldus de getuigen, ze wonen in de buurt en ze kunnen mij een lift geven. Want Cassandra moest de volgende dag werken in de supermarkt. Dus zij is meegaan. Dat is het laatste van wat we weten van Cassandra. Ja, dat is het van laatste. Van die getuigen. En dan hebben we haar telefoon. Die is dan, dat is dan opmerkelijk. Is toch wel een langere periode in de lijf geweest. Een signaal heeft uitgezonden. Bijna volgens mij 13, 14 uur langer dan haar vermissing. En dat is wel opvallend. Want als een telefoon onder water verdwijnt, is het zendsignaal weg. Dus de interpretatie daarvan is dat als je een telefoonsignaal vindt, wat betekent dat dan? Nou, dan is de telefoon nog aan en is boven water, zeg maar. Hè? Letterlijk? Ja, nou niet letterlijk, want we hebben de telefoon niet, die willen we graag. Maar hij is in ieder geval niet onder water, met Cassandra meegegaan. En beelden in de buurt, zijn die ook daar ergens met station of met busstation? Dat is wel, in die tijd, 2007, is natuurlijk hartstikke weinig. Nu is het veel meer. De enige beelden die we hebben, zijn van het busstation. En ja, die zijn niet van hele hoge kwaliteit. Maar ik heb toch altijd zelf het gevoel, als je iemand goed kent, herken je diegene daar wel in. Mm. Nou, dat is arbitrair, dat weet ik. Maar ik hoop echt dat mensen iemand erin herkent en dat bij ons gaat melden. Benny, word jij als broer van Cassandra, word je nog steeds wel eens aangesproken? Of merk je dat er eigenlijk niet meer, behalve dan in de familie natuurlijk, over je zus en over de zaak wordt gesproken? Na de laatste tijd, omdat het dan weer veel in het nieuws komt, heb je wel mensen dan die naar je toe komen of iets zeggen tegen je erover. Ja, maar niet echt, niet dat je onbekende mensen hebt. Zeggen van, hey, ben jij de broer van... Nee, dat gebeurt niet heel vaak. Hoe vind je dat als mensen je aanspreken op je zus en de zaak? Ja, lastig. Want ja? Mensen proberen het goed te doen. Dan hebben ze het gevoel dat ze wat moeten zeggen erover. Alleen ja, als je erover begint, ja, raadt het er toch weer wat op bij je. En ja, je bent... Dus het is vaak een ongemakkelijke situatie voor jezelf. Is het dan ook heel moeilijk geweest om hier naartoe te komen, überhaupt om over je zus te praten, naar de studio? Ja, ook. Moet je opladen? Ja, ja, ja. En dan naderhand, dan merk je pas wat het met je doet. Omdat op een moment zelf, dan ja, heb je toch een beetje zenuwachtig en spanning en alles. Maar als je dan thuis komt, ja, dan merk je dat, ja, dat je een beetje instort. Ja. Ja, en toch doe je het. Ja. Die opladen, het opladen. Waarom doe je dat? Omdat wij als familie en ik als broer, wij willen gewoon weten wat er met mijn zus gebeurd is. En na al die jaren, ja, we zijn er gewoon klaar mee. We hebben genoeg verdriet gehad. En verdriet zal altijd blijven en het zal nooit slijten. Maar wij willen gewoon weten wat er met haar gebeurd is. Is er plek voor jouw verdriet? Want het verdriet van je ouders, dat zie je regelmatig bij kinderen. Die heeft dan de voorrang vaak. Op een of andere manier. Heb je genoeg plek voor je eigen verdriet? Ja, dat doe ik op mijn eigen manier een beetje, ja. Kan je daar iets over zeggen? Ik ben niet echt een prater erover, zeg maar. Ook met mijn ouders af en toe. Mijn moeder is heel emotioneel. Dus die zit al helemaal in de knoop als ze erover praat. Mijn vader, ja, zo nu en dan hebben we het erover. Mm-hmm. En ik zelf, ja, of met mijn vriendin. Het is niet dat ik er wekelijks over praat. Nee. Is het lastig voor jou als politieman? Want kijk, jij moet natuurlijk zakelijk naar de zaak kijken, denk ik dan. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met Benny en zijn familie en de familie van Cassandra. En die zijn wanhopig om vragen. Wat voor rol speelt dat in het opsporingsproces voor jou persoonlijk, Volkert? Ja, nou, elke zaak doet je wat, hè, als politieman. En natuurlijk kijken we de zaak naar. Ik denk wel dat de zaak van Cassandra Verschijk, en zo zeg je het ook vaak, wel een extra plusje geeft. Ook in... om de zaak op te lossen, maar ook, ja, een 17-jarig meisje. Ik heb zelf ook een dochter en ook in die leeftijd gehad. Ja, ik denk dat iedere ouder die angst heeft, komen met onze kinderen wel thuis als ze uitgaan. En ja, dat komt dan wat dichterbij. Maar ik vind elk misdrijf vind ik erg. Maar Cassandra, hoe het allemaal gegaan is, om ook zoveel vragen te blijven. Ja, dat vind ik ook voor de nabestaanden enorm erg. En daarom vind ik ook heel fijn en dat die docu is gemaakt en dat heel veel mensen eraan mee hebben gewerkt. Hoe moeilijk het voor iedereen is. En ook de Wikimedia die dat gemaakt heeft en wilde maken. Ja, die ben ik wel dankbaar daarvoor. Alleen maar dankbaar dat het hopen is dat iemand gaat praten en ons die informatie wil geven. Nou ja, het is in documentaire komen onder andere twee vriendinnen van Cassandra aan het woord. Desiree en Geneviève. Voor het eerst in 17 jaar. Vertelt Geneviève in een documentaire waarom ze ook niet eerder contact met jullie heeft opgenomen als familie. Hoe voel je voor de rust? Ik was heel gespannen om jullie te ontmoeten. Maar ja, ik heb me altijd heel erg schuldig gevoeld. En eigenlijk nog steeds wel een beetje. En daardoor heb ik eigenlijk nooit contact met jullie opgenomen. En ben ik ook niet bij de steeltocht geweest en bij de uitvaart, waar ik echt enorm veel spijt voor heb. Als ik het nu anders zou kunnen doen, had ik het zeker anders gedaan. Maar in die tijd, weet je wat er allemaal gebeurde? De media, de politie onderzoeken en het verhoor. Ja, ik durfde gewoon echt jullie niet van de ogen te komen. Hoe was deze ontmoeting met Geneviève en Benny? Lastig. Ja? Ja. Ook omdat zij is natuurlijk de laatste persoon die ook bij mijn zus is geweest. En ik kon haar helemaal niet. Ik wist wel dat ze daar af en toe heen ging. Maar het is niet dat ik haar echt kon. En dan, ja, nu 17 jaar later leer je pas iemand kennen. En ja, dan vertelt ze ook dingen wat mijn zus dan tegen haar zei, ook over mij. Mm. Ja, dat raakt je gewoon. Kan je daar iets over kwijt, wat ze zei over jou? Ja, gewoon hoe ik was, wat voor liefdevolle broer ik voor haar was. Ja, dat hoor je niet. Dat hoor je bijna niet meer. En dan als je dat dan hoort van eigenlijk een vreemd iemand die dat dan zegt tegen je, omdat ze dicht bij je zus stond, ja. Ja, dat doet wel wat met je, ja. Snap je dat ze zei dat ze geen contact durfde op te nemen met je, omdat het, ja, vanwege haar gevoel eigenlijk voor de situatie? Ja, op dat moment, toen het allemaal net gebeurde, dacht je van, ja, waarom niet? Wat is dit? We vinden het een beetje raar. Maar ja, nu dat je op de oude bent, ja, snap je het volkomen. Want het is gewoon, er gebeurt iets en die persoon slaat gewoon op slot. En ook qua emotie, en die durft dan gewoon niet te uiten naar een soort schaamte. Of ja, het is gewoon ook heel zielig. Het is gewoon, het is verdrietig allemaal. Wat is het in het geluidsfragment wat je net hoorde, wat je zo raakte, Benny? Ja, alles, ja. Alles komt naar boven. Ja, alles komt gewoon naar boven, ja. Ja. Ja. Nou heeft de Peter R. de Vries Foundation heeft een bedrag uitgeloofd van 100.000 euro... hè, voor de gouden tip, naast 30.000 euro bij het Openbaar Ministerie. Helpen dit soort stimulaties, Volkert, om zo'n zaak, in ieder geval om tips binnen te krijgen? Nou, en er is nog een beloning, hè, voor 10.000 euro... voor degene die de telefoon weet terug te brengen. Kijk. Dat is ook belangrijk. Ik denk het wel. Kijk, als je twijfel hebt om iets te gaan te vertellen... misschien is dit het duwtje dat je toch 100.000 euro kan krijgen... als je de gouden tip geeft die geeft dat de oplossing... en aanleiding van de verdachte en de veroordeling daarvan... of het geld van ons, zeg maar, het Openbaar Ministerie... Ja, dat is ook met deze medewerker aan de docu, het uitzenden van de docu, dat we hier mogen zijn. Alles hoop je dat iemand zegt van, nou ga ik naar de politie, alweer ga naar jou toe. Ik vind het allemaal prima, ze hoeven niet naar de politie te gaan. En dan mist dat journalist naar Peter R. de Vries Foundation. Ik vind het allemaal goed, als die informatie komt, daar ben ik wel blij mee. En ik vind het wel heel belangrijk, en daar heeft iedereen denk ik wel een beeld bij. Als je een puzzel legt en je hebt een één puzzelstukje, leg je vaak een heel groot stuk dicht. Ja. En dat is ook wat wij hopen te krijgen. Want één ding is zeker, we zullen en blijven doorgaan. Kijk, wil je nog iets zeggen, Benny? Nou, ik wil graag ook tegen iedereen zeggen... om zaterdag naar de documentaire te kijken. Op net 5 om 10 uur. Ja. Want het was niet alleen het meisje van de Noorderplas, Cassandra. Het was gewoon mijn zus ook. En het kind van mijn ouders. Dus... ja, bij deze. Documentaire Cassandra is morgenavond inderdaad te zien om 10 uur op Net 5. En de beloning van de Peter R. de Vries Foundation geldt tot 10 april. Weet u meer? Bel naar de politie op 0800 6070 0800 6070. Of ga naar peterrdevries.nl. Volkert van Dekken en Benny van Schaik, dank u wel voor jullie verhaal. Dank. Dank u wel. Acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer. Toda a vida, eternidade, quando está distante de mim, fica louca de saudade, que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito, eu não tô duvidando disso, só que eu tenho muito medo. medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. E você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer. Que me quer pra toda a vida, eternidade. Quando está distante de mim, fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. E você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor. Revelação, deixa acontecer op NPO Radio 1. Straks Peter Heerschop neemt de week weer door in een kerstverse column. Met liefde uiteraard. En correspondent Stefan de Vries is op dit moment in Brussel, waar de Europese leiders druk vergaderen over hun beleid rond Oekraïne en Gaza. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. De Amerikaanse resolutie voor een staakt het vuren in de Gaza-strook is niet aangenomen door de VN-veiligheidsraad. Rusland gebruikt dus een vetorecht omdat het land vindt dat de tekst niet ver genoeg gaat. Eerder lagen de Verenigde Staten juist dwars bij resoluties die Hamas en Israël opriepen om de wapens neer te leggen. Het demissionaire kabinet komt met een noodwet om de stijgende kosten van stadsverwarming in te dammen. Bij stadswarmte wordt warm water uit bijvoorbeeld fabrieken of verbrandingsinstallaties gebruikt om woningen te verwarmen. En de belofte is dat dit niet duurder is dan een cv-ketel op gas. Maar op steeds meer plekken lukt dit niet. Energiebedrijven hebben de prijzen flink verhoogd omdat ze meer kwijt zijn aan aannemers, personeel en materiaal. Dat is een probleem voor de energietransitie, zegt demissionair klimaatminister Jetten. Voor ongeveer een derde van de huizen in Nederland zou een collectief warmtenet eigenlijk het beste alternatief zijn voor aardgas. Dan kunnen we namelijk ook wat oudere huizen heel makkelijk verduurzamen. Maar het is wel belangrijk dat die warmtenetten dan ook echt duurzaam CO2-neutraal zijn. Maar ook dat de kosten van de huurders en de kopers die erop worden aangesloten, ja, dat die ook acceptabel zijn. En er zijn een aantal hele goede voorbeelden nu in het land. Er zijn ook helaas een aantal slechte voorbeelden. Dus we moeten samen kijken hoe we die warmtenetten ook echt betaalbaar houden. Er zijn nu 500.000 huizen aangesloten op een warmtenet. De bedoeling is dat er 3 miljoen worden. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de bedreiging, gijzeling en ontvoering van een man uit Beverwijk in november vorig jaar. Er zijn 2 mannen uit Den Haag en Delft en een vrouw uit België. Het slachtoffer dacht een zakelijke afspraak te hebben in een woning, maar werd in plaats daarvan bedreigd met een machinegeweer. Een man uit Tilburg moet 14 jaar de cel in voor het doodschieten van een stadgenoot. Dat gebeurde bij een tankstation in december 2022. Volgens de rechter ging het om een afrekening. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat alweer 200 kilometer file. Dat is wel een beetje het normale beeld op vrijdagmiddag. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de file op de A10 voor de Koentunnel. Daar is de vertraging al 10 minuten. Ze zijn aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht richting Den Haag. Op de A15 Rotterdam-Europoort tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux 10 minuten oponthoud door een kapotte vrachtwagen. Daar is een rijstrook dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam-Feyenoord is de parallelbaan dicht. Komt door een aanrijding. De vertraging is 10 minuten. En op de N201 uit Horen-Hilversum voor de aansluiting met de A2 is de vertraging een kwartier door werkzaamheden. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Het is precies 5 minuten over 2:30, dus de hoogste tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Ja, Peter, ik vind het wel een beetje jammer eigenlijk, want je zit hier niet bij mij in de studio. Maar waar ben jij? Ik ben, ja, nou, ik ben nu op een, nu nog niet nader te noemen plek. Ik mag daar nog niet veel over zeggen. Ik kom daar volgende week op terug. Oké, nou, afgesproken dan. Goed, de column van deze week. Peter, ik zeg, ga je gang. Ja, dan nemen we de week door. En dan beginnen we met maandag natuurlijk. Nou ja, met het weekend. Het WK Short Track is voor de Nederlandse ploeg niet zo lekker verlopen afgelopen weekend. De vrouwenrelayploeg werd weliswaar wereldkampioen, maar er werd ook vooral veel gevallen. En als er niet werd gevallen, dan waren er allerlei gevallen van straffen wegens andere hinderen. Maar toch, opgeteld, het maakt de sport allemaal toch mooi. De emotie van de grote kanshebber waarbij het misgaat. Je verliest nou eenmaal vaker dan je wint. En dan de veerkracht vinden om dat om te draaien. Laat ik het zo zeggen, ik heb toch weer enorm genoten van de Nederlandse ploeg. In de Belgische gevangenis blijkt regelmatig sprake van ernstige mishandeling van medegevangenen. Deze week kwam een zaak naar buiten van een gedetineerde die van zijn medegevangenen allerlei zakjes drugs in zijn anus moest verstoppen, aangeduwd met een niet nader aangeduid voorwerp. Vorige week was er al het voorbeeld van een man die poep moest eten en werd verkracht met een bezemsteel. En ook dat ze allerlei foto's van vrouwen online hadden gezet met seksistische opmerkingen over hun uiterlijk en hun mening over hun prestaties in bed. Met de naam en telefoonnummers van die vrouwen erbij. Oh nee, wacht even. Nou haal ik een paar dingen door elkaar. Dat voorbeeld van poep eten en een bezem in je kont is van de Utrechtse studentenvereniging. Nee, ik bedoel de derde. Met de foto's, met die foto's. Die is van het Utrechtse studentenkoor. En waar het ging over poep en bezem is de gevangenis in Leuven. Stop de tijd. Ik zet geen joker in, want die zitten er blijkbaar genoeg bij het koor in Utrecht. Een buitengewoon gastronomische ervaring in een luchtvaartballon op 30 kilometer boven het aardoppervlak. Dat kan volgend jaar dankzij Deense 2-sterrenkok. 6 gasten mogen voor €500.000 per persoon genieten van een maaltijd met zicht op de kromming van de aarde. Goh, voor €500.000. Ja, de horeca is wel wat duurder geworden de laatste jaren. Maar het is wel veel. Waar gaan we eten, schat? Is nog een verrassing. Maar is het wel een leuke ruimte? Ja, het is wel een mooie ruimte. En kun je een beetje naar buiten kijken? Ja, je kunt ook een beetje naar buiten kijken. Ik heb nog een restaurantbon van €50. Zal ik die dan meenemen? Ja, dat kan. Er is toch geen varkensvlees, hè? Nee, het is allemaal echt heelal. Nou, klopt. Het is allemaal waar, maar het is ook van stuitende decadentie. President Poetin heeft de presidentsverkiezing in Rusland gewonnen. Hij was verderweg de grootste, 87% van de stemmen. Ja, dat zijn echt PVV-achtige getallen. Maar tot zover de vergelijking, want Poetin heeft niet gezegd dat hij dan eventueel geen president hoeft te zijn. Dinsdag. De marechaussee heeft maandag op Schiphol een 14-jarige jongen uit Almere aangehouden omdat hij een zwaard van 60 centimeter bij zich droeg. Het was nog onduidelijk wat de jongen met het zwaard wilde doen. De jongen was ook erg moeilijk te fouilleren omdat hij een harnas aan had. In het Olympisch dorp in Parijs worden 300.000 condooms uitgedeeld. Dat is aan de ene kant natuurlijk goed, aan de andere kant een gemiste kans. Want talent is erfelijk. Zoals we weten gaat het in de erfelijkheidsleer om 2 ouders. Je kunt nog zo'n geweldige sportvrouw als moeder hebben. Je erft als kind ook nog de helft van je vader, of andersom natuurlijk. Een fantastische sportster als moeder en een luie vader met een voorkeur voor blokfluitmuziek uit de Renaissance levert niks op. Bij topsport gaat het om details. Dus als er ook maar één belangrijk gen overwoekerd wordt door een talentloos gen, dan zul je toch voornamelijk van inzet, intelligentie en doorzettingsvermogen moeten hebben. Nou, laten we uitgaan van twee ouders. Voorbeeld, gewoon uit de geschiedenis. De kinderen van Naomi van As en Sven Kramer hebben natuurlijk alles in zich om geweldige ijshockeyers te worden. Of stel een zoon van Marco van Basten en Ankie van Grunsven. Dat wordt een voetballer met de lollen van een paard die zijn benen ook nog in kunst en balans kan laten dansen. Een zoon van zwemmer Arno Kaminga en wielrenner Annemiek van Vleuten is iemand die heel hard een berg op kan zwemmen. Snap je? Omdat een kind van beide ouders eigenschappen overerft, kun je een geweldige databank voor topsporttalent opzetten. Maar die databank, die bestaat er al. Dat noemen ze namelijk Olympisch Dorp. Daar woont de absolute top van de sport 3 weken bij elkaar. En er worden dus nu 300.000 condooms uitgedeeld. Ik zeg dan, gemiste kans. Woensdag, Nederlandse mannen geven 37% meer uit aan nieuwe spullen dan vrouwen. Ik had een heel ander beeld. Ik dacht andersom. Maar ik snap wel hoe het komt. Vrouwen kopen namelijk wel 37% meer spullen. Maar het is vooral kleding. En dan nog het liefst met korting. Voor mijn beste vriendinnen is er echt niks lekkerder, niks mooier dan kleding in de uitverkoop. En bij het showen van wat er gekocht is, wordt ook altijd de prijs erbij gezegd. En dat er dus bij het kopen geld is overgebleven. Want dan zeggen ze, kijk, jasje €145, maar normaal €290. Dus ik heb €145 verdiend. En daar heb ik 3 shirtjes voor gekocht. Nou ja, gekocht, die zijn dus eigenlijk gratis. Nou, snap je? Nou, veel mannen doen dat anders. Die kopen gewoon de grootst verkrijgbare barbecue en een nieuwe mountainbike en zeggen tegen hun vrouw, gefeliciteerd, ook voor jou. Donderdag. Voetbal. Het AI-onderzoekslaboratorium van Google heeft een tactische assistent ontwikkeld voor voetbaltrainers. Het instrument kan met grote precisie het verloop van een corner voorspellen. Met daarbij ook een accuraat percentage van hoe vaker bij toepassing gescoord kan worden. Nou, volgende stap is natuurlijk dat de corner helemaal niet meer genomen hoeft te worden, maar dat er aan de digitale assistent wordt gevraagd of het een doelpunt was. Er wordt namelijk alles aan gedaan om voetbal zo voorspelbaar mogelijk te maken. Minder voorspelbaar? Hera United wil de eerste professionele voetbalclub worden voor alleen vrouwen om tegenwicht te bieden aan de mannelijke dominantie in de voetbalwereld. Dat snap ik. Vanuit heel veel gezichtspunten is het een uitstekend idee en een mogelijke oplossing voor veel genoemde problemen door die mannelijke dominantie. Maar als gymleraar ken ik, op een andere manier, dat weet ik ook wel, maar toch. Als gymleraar ken ik ook die dominantie in een gymles. Want vroeger was gym voor jongens en meisjes daarom ook apart. Maar dat is niet meer. Nu is het de plek om te leren met elkaar om te gaan. Om rekening met elkaar te houden. Om te leren van de verschillen. De ruimte die wordt ingenomen moet eerlijk worden verdeeld. En dat doe je samen. Nou goed, ik weet ook wel dat ik dit zeg als man. Dus niet zoveel recht van spreken. Finland is volgens het World Happiness Report het gelukkigste land ter wereld. Alweer, Nederland staat 6e. Nou, dat zou je toch niet zeggen als je een beetje rondzwerft op social media. Maar toch 6e van alle landen in de wereld. Maar waarom zijn de Finnen zo gelukkig? Laten we leren van de Finnen. De Finnen die danken hun geluksgevoel vooral aan hun nauwe band met de natuur, de balans tussen werk en privé, vertrouwen in de autoriteiten, gratis gezondheidszorg en onderwijs en vaak naar de sauna. Dus, opgeteld, je moet niet te veel werken, veel naar buiten, zoveel mogelijk dingen gratis en vaak met elkaar in je blote reet op een houten bank en er dan op vertrouwen dat de autoriteiten ervoor zorgen dat het allemaal een beetje mogelijk blijft. Simpel. FC Emmen breekt dit seizoen met hoofdsponsor na dit seizoen. FC Emmen breekt na dit seizoen met hoofdsponsor Easy Toys, fabrikant van seksspeeltjes. Ik vond de uitleg ervan van de oprichter van Easy Toys wel goed. Die zei, ja, je moet stoppen op het hoogtepunt. Is al goed. Je kunt ook zeggen, ja, soms is het gewoon klaar. Of het heeft verder niets te maken met de stand. Nou ja, vrijdag. Onderzoekers hebben fossielen gevonden van een reuze rivierdolfijn die 16 miljoen jaar geleden heeft geleefd. Ik citeer, Aan zijn lange snuit kun je ook zien dat de dolfijn veel vis at. Nou, dat is dus een manier om tegen iemand te zeggen dat hij een belachelijk grote neus heeft. Zo, jij eet waarschijnlijk veel vis. Het lintje van de week... Ja, het lintje van de week gaat naar visagiste Angelique Woudenberg. Ik heb regelmatig bij haar in de stoel gezeten voor een televisieopname. En dat is toch elke keer een belevenis. Ze is inmiddels 70, maar ze is ook elke andere leeftijd onder de 60. Altijd vrolijk, geïnteresseerd, luisterend en waar nodig zelfverhalend. Want verhalen heeft ze. En ze is visagiste en ik kom door haar altijd mooier uit de stoel. En niet alleen door wat ze met mijn gezicht doet. Ze heeft een boek geschreven met verhalen die ik niet kende. Over haar jeugd in de zelfkant van Amsterdam. Over zwart zijn in een wit gezin. Over haar door anderen weggegeven zoon die ze dezelfde nacht nog terugvond in een kinderthuis. Over de dood van diezelfde zoon op zijn 29ste. Over rouwen in afgelegen eenzaamheid. En allemaal geschreven door de vrouw die ik ken als vrolijk, optimistisch, vriendelijk en altijd steunend. Dus, het lintje in de orde van aan je eigen haren uit het moeras en stralend plaatsnemen in de zon gaat naar Angelique Woudenberg. Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Guess I'm gone to Carolina. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt. Soft and kind. And hey babe, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Like a friend of mine to hit me from behind. Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Well, dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. The signs, it might be omens, say I'm going. Going, I'm gone to Carolina in my mind. With a holy host of others standing around me. Still I'm on the dark side of the moon. And it seems like it goes on like this forever. You must forgive me. If I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina. James Taylor, Carolina in my mind. Het is 11:11. We gaan het hebben over de EU. Althans, 27 EU-landen hebben Israël namelijk opgeroepen geen grondoperatie te beginnen in Rafah. Tijdens een tweedaagse top in Brussel kwamen regeringsleiders bij elkaar om onder meer te praten over de financiering van Oekraïnse wapens en de situatie in Gaza. Stefan de Vries, correspondent Europa vanuit Brussel. Op voorhand, Stefan, was het niet zeker, hè, dat alle neuzen dezelfde kant op zouden wijzen. We gingen al uit van een hele lange, ellenlange, nutteloze, vruchteloze discussie. Waarom eigenlijk? Ja, Umberto. Ja, wij als journalisten hielden ook rekening mee dat het nachtwerk zou worden. Maar ineens na het diner rond de uur of 9:30, 10:00 was het gebeurd. De Europese landen wilden toch laten zien dat ze eensgezind zijn. Al vanaf het begin van het conflict in Gaza in oktober waren er verschillende Europese meningen. Sommige landen stonden meer aan de kant van de Palestijnen. De andere landen meer aan de kant van Israël. Nou, nu zijn Duitsland en Nederland ook toch richting hardere taal naar Israël gegaan. En dat zou ermee te kunnen maken hebben dat de Verenigde Staten gisteren een resolutie heeft voorgesteld bij de Verenigde Naties om, waarin opgeroepen werd tot een onmiddellijk staakt het vuren. En dat zou de reden geweest kunnen zijn dat nu de landen die wat meer, laten we zeggen, flexibel waren ten opzichte van Israël, nu toch ook harde taal uiten. Een waarschuwing aan de autoriteiten in Israël. Er moet een staakt het vuren komen en humanitaire hulp moet toegelaten worden via land. Ja, is Nederland een van die landen inderdaad, wat jij zegt, die meer richting Israël neigde? Ja. Ja, eigenlijk wel. Dat zag je al vanaf het begin. Er waren landen zoals België en Spanje die eigenlijk meteen toch meer sympathie hadden. Het is wat lastig. De woordkeuze is lastig voor de Palestijnse bevolking in Gaza. En inderdaad Duitsland en Nederland heel duidelijk achter Israël staan. Ja, en nu bijna een half jaar later is de situatie hopeloos op humanitair gebied. En zien ook Nederland en Duitsland in dat daar iets moet gaan gebeuren. En daarom deze oproep aan Israël. Stop nu en zorg dat die humanitaire hulp op gang komt. Nou kreeg demissionair premier Mark Rutte na afloop van die discussie een vraag daarover bij de NOS. Of het een stevige discussie was. Viel nog wel mee eerlijk gezegd. Omdat er ook de afgelopen dagen en weken tussen de leden van de Europese Raad, maar zeker ook tussen alle diplomaten intensief overleg was geweest over deze tekst. Dus het viel eigenlijk nog wel mee. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we nu stevig uitspreken. Don't do it, maar even in mijn woorden samengevat. Dus een grondoffensief in Rafah. En zorg ervoor dat er massief meer humanitaire hulp Gaza binnenkomt over land. Mooi de zeeroute, mooi ook wat er in de lucht gebeurt, maar dat is allemaal extra. De hoofdroute moet blijven over land, want dat kun je massief doen. Ja, dus don't do it. Ja. Maar ja, oké. Okay. Don't do it. Ja. De vraag is niet zozeer wat wil je. De vraag is wat wil je als Israël niet doet wat jij wil? Ja, dan wordt het een hele lastige situatie. Daar is niet over gesproken. Je zou dan kunnen denken aan sancties tegen Israël. Maar ja, Europa gaat natuurlijk ook gebukt onder de erfzonde, zoals ik dat maar noem. He, natuurlijk de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Israël bestaat onder andere door de vreselijke vervolgingen en de vernietiging van het Joodse volk in Europa. Daar heeft Europa, worstelt daar nog steeds mee. Dus sancties tegen Israël als er toch een aanval plaatsvindt op Rafah is een optie, maar ligt diplomatiek heel erg lastig. Dus heel erg meer dan een tandenloze tijger kun je de conclusies van de top van gisteravond eigenlijk niet noemen. Nee, dus je kan niet. Aan de ene kant is het een kentering, maar aan de andere kant ook niet echt. Ja. Dus. Het is een kentering in woorden, maar wat doe je in daden? En dat is iets wat gewoon heel erg lastig ligt in Europa. Hardere sancties voor Israël, dat is eigenlijk nog niet aan de orde. En want dat ligt politiek zo ontzettend gevoelig. Wel werd er afgesproken om Hamas harder aan te pakken. Nog meer sancties. Maar ja, of dat ook werkt, is nog maar de vraag. Kortom, Europa zit in een lastig pakket. Maar in ieder geval in woorden en intenties is de taal nu toch wel een stuk harder naar Israël toe dan een paar weken geleden. Nou stond er meer op op de agenda dan Israël en Gaza. Ook de financiering van de oorlog in Oekraïne werd besproken. Aan de vooravond van de top werd een voorstel gepresenteerd om bevroren Russische tegoeden bij de wapenaankoop in te zetten. Wat houdt dat precies in, Stefan? Nou, de Europese autoriteiten hebben ongeveer 200 miljard aan Russische goederen tegoeden bevroren. Dus daar kan Rusland niet meer bij. Maar dat die bevroren tegoeden leveren wel geld op in de vorm van rente. En dat is ongeveer 2 tot 3 miljard euro per jaar. Nou, er ligt nu een voorstel om dat geld te gaan gebruiken voor de aankoop van wapens. Daar zijn eigenlijk de meeste landen het wel over eens. Behalve Hongarije, dat land ligt weer dwars. En zei gisteren dat Hongarije geen cent wil betalen aan wapens voor Oekraïne. Dus dat ligt nog lastig. Daar is nog geen akkoord over. Een andere optie, dat is een Frans voorstel, is om gezamenlijk geld te gaan lenen om de Europese militaire industrie te steunen en meer munitie te produceren. Dus dat zijn de zogenaamde eurobonds, zoals we dat ook een beetje in de tijd van corona hebben gedaan, of na corona. Maar dat ziet Nederland en Duitsland zien dat weer niet zitten. Dus er is gesproken over de financiering. Er komen wel creatieve oplossingen. Maar ook daar is nog niet iedereen het over eens. Wordt er wel een soort sense of urgency gevoeld, Steven? Want Zelensky zegt ze regelmatig, ja, er is haast bij. Want hoe langer het duurt dat er bijvoorbeeld geen geld komt, dat Rusland wel kan beschikken over dat soort zaken, is alleen maar moeilijker voor de oorlog natuurlijk. Ook in Absoluut, dit geval. Ja, zeker, ja, die urgentie wordt ook heel erg gevoeld. Maar je moet niet vergeten dat sinds het begin van de oorlog, dus nu ruim 2 jaar geleden, heeft Europa al 138 miljard euro aan Oekraïne besteed in de vorm van wapens, munitie, maar ook humanitaire hulp. Dus er is al heel veel geld naar Oekraïne. Maar het is niet genoeg. En de Europese leiders, ja, die werken hard om er nog meer geld naartoe te sturen. Maar ook vooral om de wapenindustrie op gang te krijgen. Want dat is toch een heikel punt in Europa. Dus ze hadden veel te bespreken in Europa. Over 4 weken komen ze weer bij elkaar in Brussel. En dat is dan misschien de laatste top van Mark Rutte als premier van Nederland. Dankjewel, Stefan de Vries, aanwezig bij de EU-top in Brussel. En straks terug, onder andere met onze vogelkoning Arjan Dwarshuis, met laatste deel van de nesten. En de meest ingenieuze nesten komen straks ter sprake. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. DJ Tim Op het Broek over het grootste slachtoffer van vrouwenhaat en racisme in de populaire cultuur van de jaren 60. Filosoof Stine Jensen vertelt hoe filosofie kan helpen in het dagelijks leven. Je kan wel roepen van je moet tegen een stootje kunnen, maar welk stootje ligt bij jou gevoelig? Bo van Houwelingen bespreekt 3 curieuze boeken die ze wel goed vindt. En politiek commentator Kees Boonman over de route van de formatie. Het is inderdaad een hele lange weg om te gaan. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in Museum Voorlinden, Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Ja, straks Frans Ranting. Hij zette samen met Frans de Waal de bonobo op de kaart. Want dat is toch een heel andere aap dan de chimpansee. En er komen nieuwe Europese mestregels. Dat en meer in het NMS Journaal. Kasper Meijer. De mestregels van de Europese Commissie worden versoepeld, zegt demissionair landbouwminister Adema. Nu moeten boeren betalen voor het afvoeren van dierlijke mest en het aanschaffen van kunstmest. Maar het idee is dat gerecyclede dierlijke mest gebruikt kan worden in plaats van kunstmest. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe zit het? Ja, Nederlandse boeren die hebben een probleem omdat er vanaf volgend jaar minder mest mag worden uitgereden, van die natuurlijke mest dus over het land. En dus ja, moeten ze dat gaan afvoeren en dan die kunstmest gaan aanschaffen, zoals je net zei. Dat is heel erg duur. En daarom zou dit een goedkoper alternatief zijn, gerecyclede mest dus. Maar het heeft nog meer voordelen, zegt minister Adema. Er is mis met kunstmest, dat kunstmest een hogere uitspoeling heeft naar het oppervlaktewater. Dus heeft in principe iets meer vervuiling dan dierlijke mest. En kunstmest heeft een hele hoge CO2-uitstoot. Een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland is een kunstmestfabriek. En dus wij hebben natuurlijk ook de ambitie om die CO2-uitstoot naar beneden te brengen. En vandaar dat kunstmest eigenlijk geen goede oplossing is. Dus ik ga ervan uit dat in de toekomst er minder kunstmest wordt aangevoerd. En dat er meer mest gerecycled wordt, waarin de ingrediënten, de voedingsstoffen, gebruikt worden als alternatief voor kunstmest. Heel belangrijk. Heel belangrijk, zegt de minister. Hij was erg opgetogen. Goed nieuws vanuit Brussel. En het levert dus er nog klimaatwinst op, zegt hij. Maar wat betekent dit nou voor de doorsneeboer? Nou, veel boeren die vinden het eigenlijk onbegrijpelijk dat ze de mest die ze hebben op hun land moeten afvoeren en tegelijkertijd dan weer kunstmest moeten gaan kopen om het land te bemesten. Nou, daar zit dan dus een oplossing voor. Tegelijkertijd moeten ze daar wel weer machines voor aanschaffen die dus die kunstmest gaan gerecyclede mest, moet ik zeggen, gaan maken. En het is maar de vraag hoeveel dit dan weer meteen oplevert voordat die machines af zijn, voordat je het echt kunt gaan gebruiken. En vanaf volgend jaar moet Nederland dus al wel voldoen aan strenge regels. Gaat de uitzonderingspositie die Nederland altijd had ervan af. En daarom ja, is de echte winst die dit oplevert, is nog maar zeer de vraag wat het is. Ja, de druk is dus hoog en er is nog het een en ander onduidelijk. Maar minister Adema, die is er blij mee. Waarom is dat? Nou, hij is vooral ook heel erg blij omdat hij heel lang voor gelobbyd is. Ook premier Rutte heeft hier zich nog mee bemoeid. En eindelijk is er dus een succesje in Brussel, zou je kunnen zeggen. Nederland krijgt ja op een voorstel. Nou, tegelijkertijd is dus echt nog afwachten hoe groot die overwinning is. Want ook de uitwerking van dit voorstel moet nog komen. Dus wat nou precies de voorwaarden zijn, ja, dat blijkt pas als het definitieve voorstel op tafel ligt. Dan horen we dat later. Dankjewel voor nu, Ewout Kiewiet in Den Haag. Bij het bootongeluk gisteren voor de kust van Atje zijn waarschijnlijk meer dan 70 mensen omgekomen, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het zijn Rohingya-vluchtelingen die vermoedelijk zijn verdronken na het kapseizen van hun boot. Volgens de VN hebben 75 mensen het overleefd. De boot met vluchtelingen voer al weken op zee en sloeg om door de hoge golven. De Rohingya zijn een islamitische minderheidsgroep in Myanmar. Ze zijn daar al jarenlang het doelwit van etnische zuiveringen. In het zuiden van Thailand waren afgelopen nacht tientallen brandstichtingen. De autoriteiten spreken van een goed voorbereide actie. De aanvallen waren in het uiterste zuiden van Thailand. Dit gebied sluimert al tientallen jaren een conflict dat draait om de wens om onafhankelijk te worden van Thailand. De Europese Commissie wil een heffing invoeren op graan en graanproducten uit Rusland en Belarus. Het is vooral een symbolische maatregel, want de import is hooguit 1% van de Europese markt. Maar het gaat alsnog om zo'n 1,3 miljard euro aan graan. Pianist en componist Laurens van Rooyen is overleden. Hij schreef een groot aantal pianostukken en componeerde muziek voor speelfilms. Ook trok hij volle zalen met de Gevleugelde Vrienden, het ensemble van onder meer Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Laurens van Rooyen was 88 jaar. Britse politici maken zich boos over het nieuwe voetbalshirt van het Engelse nationale elftal. In de kraag van het shirt staat een variant op het St. George kruis, dat normaal gesproken rood is op een witte achtergrond, net als de Engelse vlag. Maar kledingfabrikant en sponsor Nike koos ervoor een variant met verschillende tinten rood, blauw en paars. Naar eigen zeggen is het bedoeld om fans te inspireren en bij elkaar te brengen. De discussie is niet los te zien van de aanloop naar de Britse verkiezingen later dit jaar, zegt correspondent Fleur Launsbach. Als politici zich één voor één gaan uitspreken over de kleuren van de vlag op een Nike-shirt, dan kan je wel stellen dat de verkiezingscampagne in het Verenigd Koninkrijk officieel is begonnen. We hoorden gisteren Labour-leader Keir Starmer kritiek uit op de beslissing van Nike om die kleuren van de Engelse vlag te veranderen. En nu hoorden we ook premier Rishi Sunak. De Engelse vlag, een rood kruis op een witte achtergrond, heeft historische en sentimentele waarde voor veel Britten. Het is dan ook enigszins vreemd dat Nike heeft besloten om deze vlag plots paars en blauw te maken. Maar deze vlagdiscussie biedt Britse politici ook een uitgelezen kans om zich hard te maken voor die traditionele Brit die trots is op zijn vlag en op het Engelse voetbalteam. En daar scoor je natuurlijk ook weer kiezers mee. De kledingfabrikant heeft al laten weten dat het niet van plan is het shirt aan te passen. Dan nog het weer, bewolking en op veel plaatsen regen bij ongeveer 9 graden. Vanavond is het overwegend droog. Morgen veel regen en ook kans op onweer en hagel. Zo nu en dan schijnt ook de zon. En het wordt dan opnieuw rond de 9 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, vooral veel vertraging in de oostelijke helft van het land. Onder andere op de A12, Duitse grens Arnhem bij Duiven. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Op de N325 vanaf de Duitse grens naar Nijmegen ook een lange file tussen Beek en Nijmegen. Daar sta je zelfs 25 minuten in de file. En bij Rotterdam ging het mis op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Gebeurde daar een ongeluk, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. De vertraging is nog wel 20 minuten. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawasheer.nl. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B-marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Morgenavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Santé. Deze week trek ik in de voetsporen van Napoleon door de Alpes de Haute-Provence. Hier heeft de dikke keizerlijke kont gezeten. Gort over de grens, morgenavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. De bonobo werd ooit de dwergchimpansee genoemd, maar het is eigenlijk een totaal ander dier dan de chimpansee. Dat hebben primatoloog Frans de Waal en wildlifefotograaf Frans Lanting in de jaren 90 samen op de kaart gezet in hun boek Bonobo, de vergeten aap. Als eerbetoon aan de Waal, hij is overleden, blik ik straks met Frans Lanting nog één keer terug op hun werk. Sportfotograaf Stanley Gontijs vanavond voor de 300ste keer bij een interland van het Nederlands elftal. Straks zijn meest bijzondere werk. Ik heb er een aantal hier naast me liggen, waarvan een zeer expressieve Ronald Koeman. Het verhaal achter die foto's, dat gaan we straks allemaal naar voren laten komen. En uiteraard onze vogelkoning Arjan Dwarshuis is er weer. Dit keer met de laatste aflevering van zijn serie over vogelnesten. Maar nu eerst het belang van de voorschool. Ja, kinderopvangtoeslag. Sinds het toeslagenschandaal is het een beladen begrip geworden. Zo erg zelfs dat sommige ouders hun kroost niet meer zo makkelijk naar de voorschool brengen. De voorschool is een vorm van kinderopvang, maar dan met meer educatie om kansengelijkheid te stimuleren. In Den Haag gaat het nog maar 58% van kinderen die naar deze voorschool worden doorverwezen er ook echt naartoe. 3 jaar geleden was dat nog 65%. En ook in Amsterdam en Rotterdam dalen de cijfers. Marjolein Moorman van de Partij van de Arbeid is onderwijswethouder in Amsterdam. Zij is hier in de studio. We gaan het hebben over die voorschool, maar we gaan het ook nog over iets anders hebben. Want vorige week is toevallig hadden we het over Jason Boekwandas, was hier te gast. En die had het over de ziekenhuisafdelingen op de gesloten jeugdzorg. Hij zegt, ja, die moeten gewoon sluiten, die dingen. Dat is gewoon, die voldoen niet meer. En in het Parool geeft u aan, vanuit Amsterdam gaat niemand meer naar die gesloten zorg toe. Waarom niet? Nou, precies om wat Jason natuurlijk heel duidelijk heeft aangegeven in zijn onderzoek, waarin hij met meer dan 50 jongeren heeft gezeten die daar gesloten hebben gezeten. Nou, klopt. De verhalen die je daar heeft opgeschreven, ja, daar lopen echt koude rillingen van over je rug. Ja, ik wil niet dat kinderen daar terechtkomen. En dat, en dus dat rapport van Jason was daarin dus doorslaggevend. Ja, nou, helaas heeft Jason dat dus zelf aan de orde moeten stellen. Daar vind ik ook wel wat van. He, dus het feit dat hij is natuurlijk zelf een slachtoffer van gesloten jeugdzorg. Hij heeft zelf die stap naar voren. Jason is een heel bijzonder iemand die natuurlijk die kracht heeft en ook nog het analytisch vermogen om dat dan ook nog allemaal zo op te kunnen schrijven. Ja. Je moet het maar kunnen. En verwoorden. Hij was echt onvoorstelbaar. Ja. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel heel erg, hè, dat hij dat dan zelf moet doen. Dus ik vind dat ook eigenlijk wel, ja, ik denk dat we het daar ook met elkaar over moeten hebben. Hoe kan het nou dat kinderen op die manier worden behandeld op een plek waar ze eigenlijk vooral de liefde en de zorg nodig hebben, omdat het niet goed met ze gaat. Ja. En dat het dan dus toch weer, en ik zeg ook weer, want het is niet de eerste keer dat zoiets aan de orde komt, we er dan veel te laat achterkomen. In dit geval zelfs doordat een van de gedupeerde zelf aan de bel moet trekken namens al die anderen. En hebben we dat dus niet eerder gehoord en gezien. Ja, voor degenen die het gemist hebben, kijk, de voornaamste kritiek van Jason was dat er in die 2 gesloten inrichtingen eigenlijk niet behandeld wordt, maar dat het een soort gevangenis is. En die 51 kinderen die hij gesproken heeft, die hebben eigenlijk op 1 na allemaal zeer negatieve ervaringen. En daarom zegt Amsterdam voorlopig daar geen kinderen naartoe. Nee. Maar waar dan wel heen? Nou, ik denk dat we sowieso zoveel mogelijk moeten stoppen met gesloten jeugdzorg. Dus we hebben in Amsterdam al een aantal jaar geleden de gesloten jeugdzorg die we hadden, wat inderdaad een soort jeugdgevangenis was. Terwijl die jongeren zelf niks hebben misdaan. Maar wel inderdaad wel heel grote psychische klachten. En dus juist de liefde en de nabijheid nodig hebben. Dat was de koppeling. Die hebben we een aantal jaar geleden al gesloten. Dat betekent dat je andere plekken moet inrichten. Kleinschalig, nabij, met mensen die die liefde en die zorg kunnen geven. Dat is wel een enorme investering. Daar hebben we ook met het Rijk best wel grote discussie over. Want eigenlijk vindt in heel Nederland wel dat we moeten stoppen met deze soort jeugdgevangenissen in de jeugdzorg. Maar dat wordt dan wel door Den Haag gezien als een soort bezuiniging. Hè? Terwijl het eigenlijk een investering zou moeten zijn. Want je moet juist kleinschaliger en meer nabij met mensen die die liefde ook kunnen bieden en niet alleen als een soort bewaker ernaast zitten. Maar dat is natuurlijk niet gratis. Nee. We gaan het hebben over de voorschool. En de voorschool, ik vat het samen in mijn eigen woorden, een soort kinderopvang met extra educatie. En er is dus een effect van de toeslagenaffaire. Wat voor effect zien jullie in Amsterdam? Nou, het toeslagenschandaal heeft natuurlijk wel een enorme wond geslagen. Laatst is ook weer dat fraude door de enquêtecommissie. En die geven opnieuw aan, mensen zijn vermorzeld. Nou ja, dan is het ook niet zo gek dat mensen hun vertrouwen totaal verloren hebben in de overheid. Maar natuurlijk niet alleen maar de mensen die zelf gedupeerd zijn door toeslagenschandaal, maar ook heel veel mensen daaromheen die angstig zijn geworden om toeslagen aan te vragen. En een aantal jaar geleden is de voorschool een heel erg belangrijke voorziening om te zorgen dat kinderen al op jonge leeftijd kansengelijkheid krijgen. Mm-hmm. Dus door ze te laten spelen met anderen, door ze daardoor ook taalvaardigheden aan te leren, zodat ze echt een goede start krijgen in hun leven. Die voorschool is ook onder de kinderopvangtoeslag gekomen. Dat betekent dat ouders die werken en gebruik maken van de voorschool, omdat het wel belangrijk is voor een kind, daar zelf de toeslag voor moeten aanvragen. En dat heeft ertoe geleid dat het veel moeilijker is om kinderen naar de voorschool te krijgen. In Amsterdam hebben we gelukkig nog steeds een bereik van 75%. Daar zijn het is een groot verschil met Den Haag, waar 58% maar dat heeft. Ja, maar daar moeten we dus ook ontzettend ons best voor doen. Dus wij doen er echt alles aan om te zorgen dat kinderen die kans op die goede start in hun leven ook echt krijgen. Dus wij houden de kosten echt heel erg laag. Wij beginnen al op een half jaar met spelinloop, zodat kinderen op dat moment al met hun ouders ook zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat de contacten er ook al zijn met de medewerkers, waardoor ze beter naar de voorschool kunnen gaan. We geven heel goede voorlichting. We hebben natuurlijk een hele diverse stad. Dus we werken ook met allerlei sleutelfiguren binnen de verschillende gemeenschappen om ook bij ouders aan te geven hoe belangrijk die voorschool voor hun kinderen is. En dat ze die kinderen echt die kans moeten geven. Maar het is heel hard werken. Ik wil een voorbeeld geven, want je kan het ook nog hebben over wanneer moeten ze dan naar de voorschool? Hoe oud moeten die kinderen dan zijn? In Den Haag bijvoorbeeld, zegt wethouder van onderwijs daar, Saïd Kasmi, zei daarover het volgende bij onze collega's van de Nieuwsbv. Ik pleit er dus voor om zorg nou dat die leerplichtige leeftijd omlaag gaat naar 3. We zien ook in andere landen om ons heen dat het geval is. En daarmee bied je de kinderen een zo goed mogelijke start. Ja, Saïd Kasmi is van Rotterdam, is hij? Saïd Kasmi is van Rotterdam en Hilbert Bredemeijer is van Den Haag. Dat ik denk het. Dat we hier Hilbert Bredemeijer Ja, oké, okay, maar hij is dus 3 jaar, zegt hij. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen met 3-jarige leeftijd naar een voorschool gaan. Maar een verplichting vind ik dan. Dan gaan we het meteen weer onder een plicht brengen. Terwijl ik zo graag zou willen dat ouders het zien als een recht van hun kind. Als iets wat een kind echt heel erg hard nodig heeft om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ik zie bijvoorbeeld in de Scandinavische landen waar de leerplicht zelfs nog later ingaat dan in Nederland. Bij ons in Nederland ligt hij op 5-jarige leeftijd. Daar ligt hij zelfs op 6-jarige leeftijd. Maar toch brengt iedereen zijn kind naar de preschool, naar de voorschool. En als je dat niet doet, word je bijna aangekeken door de rest alsof je een soort monster bent als ouder. En hoe oud dan doen ze dat daar? Eigenlijk al vanaf 0. Of 1, want ze krijgen daar langer ouderschapsverlof. Zowel de vader als de moeder krijgen heel lang ouderschapsverlof. Dus de eerste maanden zijn kinderen thuis. En daarna brengt iedereen zijn kind naar de, dat noemen ze dus ook de preschola. Wij noemen dat de kinderopvang, omdat wij het zien als een opvang. Maar ik zie veel liever dat we het inderdaad zien als een voorschool. Waar kinderen zich met elkaar kunnen ontwikkelen. Dat is heel erg in het belang van kinderen. Dat staat voorop. Tegelijkertijd zorgt het er natuurlijk ook voor dat de ouders kunnen werken. Dat er rust ontstaat in de gezinnen. Dus ja, daardoor ontstaat eigenlijk veel meer een prettige samenleving. Zou het eigenlijk een vervanging moeten zijn van kinderopvang dus eigenlijk? Ja, zou dat de voorkeur zijn? Ja, ik zou heel graag. Het zit nu ook bij het ministerie van Sociale Zaken. Ik denk dat het ook beter zou zijn als het bij het ministerie van Onderwijs zou zijn. Dat we het echt zien als een ontwikkelrecht van kinderen. En er is ook al heel vaak aangetoond. We hebben er allerlei maatschappelijke kosten-baten-analyses al door laten doen. Dat het uiteindelijk ook heel veel oplevert. Dus dat je elke investering die je doet in zo'n voorschool, dat je dat wel 3 of 4 keer eruit haalt. Omdat kinderen zich gewoon beter ontwikkelen, daardoor minder achterstand oplopen en daarmee veel meer kansengelijkheid ontstaat. En dat heeft dus een enorme impact ook op de rest van hun leven. Dus je ziet als kinderen op 4-jarige leeftijd op de basisschool aankomen. Ja. En dat gaan ook bijna alle kinderen. Dan is er nog geen leerplicht, maar toch gaan bijna alle kinderen wel met 4-jarige leeftijd naar de basisschool. Maar dat er een enorm verschil is tussen de kinderen die nooit naar de voorschool of de kinderopvang zijn geweest en de kinderen die dat wel zijn geweest. En dat verschil, dat haal je eigenlijk bijna niet meer in. En is dat taalvaardigheid of is dat studievaardigheid? Het is taalvaardigheid, maar het zijn ook sociale vaardigheden. Hoe je met elkaar omgaat, maar ook ja, hoe gedraag je je eigenlijk in een groep? Hoe zit je op een stoeltje? Soms zo gewoon een hele simpele basisdingen die kinderen dan niet mee hebben gekregen vanuit huis. En dat leidt tot hele grote verschillen die alleen maar verder uit elkaar gaan lopen. Dus eigenlijk, is dat het pleidooi dan om een grotere hap daarvan financieel ook op het bord van de overheid te leggen en niet op in de beurs van de ouders? Ik zou het heel verstandig vinden als wij, net zoals heel veel andere landen, gewoon een basisvoorziening maken. Een voorschoolbasisvoorziening voor alle kinderen. Dat is een investering van 2,5 miljard. Maar tegelijkertijd voorkom je daar zo ontzettend veel mee. Want je kan al die toeslagen dan gewoon afschaffen. Daardoor ontstaat ook niet meer dat wantrouwen wat we nu hebben. En als je alleen al kijkt hoeveel we hebben betaald aan de gedupeerden van het toeslagenschandaal. Meer dan 7 miljard. En daarnaast de enorme winst die je behaalt omdat je kansengelijkheid tegengaat en de ontwikkeling van kinderen stimuleert, haal je die investering dubbel en dwars eruit. En misschien nog een laatste punt. We zien op dit moment dat er hele grote personeelstekorten zijn. Die hangen ook voor een groot deel samen met het feit dat wij niet de kinderopvang goed hebben georganiseerd in Nederland. Dus leraren die bijvoorbeeld geen goede opvang hebben voor hun kind, die kunnen daardoor ook niet voor de klas staan. Dus nou ja, het werkt door op allerlei vlakken. Het werkt op alle vlakken werkt het door als we dit met elkaar goed doen. Marjolein Moorman is wethouder onderwijs in Amsterdam. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Roberto. Wie luistert, weet meer. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 20 knives in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that. Watch how I move, and mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. When the plan is to put the rap game in the trunk, oh, I'm full of focus, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooda, they buy, and they ready to go. I'm in the club, bottle full of bug. Look, mommy, I got the eggs, if you're in the take a drug. I'm in the habit set, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Look, mommy, I got the eggs, if you're in the take a drug. I'm in the habit set, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm the cat by the bar, toastin' to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, guys. My jaw get the bumpin' in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smiles, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. The talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. If niggas hate to let them hate, then watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of blood. Then the way we fuckin' be. You can find me in the club, bottle full of bug. Look, mommy, I got the X, so we in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Look, mommy, I got the X, so we in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, nigga. I'm in the club all the time, nigga. Some problem pop up, nigga. G-Unit. 50 Cent. Ja. In de club. geproduceerd door Dr. Dre. Die kreeg deze week een ster op de Hollywood Walk of Fame. Afgelopen week overleed een eminent bioloog en primatoloog, Frans de Waal, op 75-jarige leeftijd. Hij heeft de manier waarop wij als mensen naar dieren in het algemeen en apen in het bijzonder kijken in zijn carrière ontzettend veranderd. Hij zette bijvoorbeeld de bonobo op de kaart. Dat is niet zomaar een soort dwergchimpansee, maar een aap met een heel eigen karakter. Die bonobo zet hij op de kaart in het boek Bonobo de Vergeten Aap, dat hij in de jaren 90 samen met wildlife-fotograaf Frans Lanting uitbracht. De twee Fransen waren extreem belangrijk in de wereld van de bonobo, de apen en de dieren. Frans Lanting woont al jaren in Amerika en ik heb nu aan de lijn. Welkom Frans. Je appte me van de week en toen zei je, ik vind het echt belangrijk om stil te staan bij Frans de Waal. Waarom vond je het zo belangrijk, Frans? Nou, zoals je net zei, Humbert, of allereerst goeiedag vanuit Californië. Hi. Frans de Waal heeft mensen en apen dichter bij elkaar gebracht. En daar was ik in die tijd ook al druk mee bezig. Met een grote opdracht voor National Geographic. En toen ben ik voor het eerst naar de Congo gegaan om bonobo's in het oerwoud te fotograferen. En die waren toen nog heel onbekend. Frans had ze bestudeerd in een speciale kolonie, een gevangenschap in Californië. Maar ik ben de eerste geweest om te laten zien hoe ze echt in het bos leven. Ja. En in die tijd waren bonobo's echt een ondergeschoven verwant van de chimpanseefamilie. Ze waren niet bekend als bonobo's. Ze werden benoemd als pygmy-chimpansees. Hoe komt het dat jullie allebei zo die fascinatie hadden voor juist die bonobo? Ja, van mijn kant komt het uit op het humaniseren van dieren. Zowel als Frans deed ik dat ook al jaren, maar dan via mijn camera. We deelden allebei dezelfde filosofie. Dat er een hele diepe verwantschap zit tussen mensen en dieren. En dat je die kunt blootleggen via onderzoek, maar ook via foto's. Ja. Nou heb je toen die fotoreportage inderdaad gemaakt voor National Geographic over de bonobo's. Maar je bent een beetje teleurgesteld geraakt toen je terugkwam daarover, of niet? Want het was niet precies zoals je had gedacht dat het werd. Ja, precies. Wat bonobos zo bijzonder maakt en wat ze onderscheidt van chimpansees is dat vrouwen domineren de mannen in een bonobo-samenleving. En in plaats van onderlinge problemen oplossen met geweld, zoals dat met chimps gebeurt, lossen bonobo's problemen op vaak met seks. Hele andere manier om een groep te organiseren. En je kunt bonobo's niet goed begrijpen als je niet over seks praat. En in die tijd was de hoofdredactie van National Geographic nogal conservatief. Dus dat verhaal dat is een beetje gecastreerd, om het zo maar te zeggen. Toen hebben Frans en ik onderzocht wat we dan samen konden doen. En daar is dat boek Bonobo de Vergeten Aap op uitgelopen. Ja. En sindsdien heeft niemand het meer over pygmy chimpansees. Iedereen begrijpt nu dat ze een betere naam verdienen, bonobo. Ja, hadden jullie dat verwacht, dat jullie boek, jouw foto's, zijn kennis, je hebt ook die kennis trouwens, maar om het maar even zo samen te vatten, dat het boek zoveel teweeg zou brengen in de wereld? Het zat er een beetje aan te komen. Ik denk dat mensen bereid waren om een nieuw familielid te onderkennen. En dat is via Frans een onderzoek en zijn vele andere publicaties is dat één kant uitgegaan. En via het populariseren met echte foto's heeft dat ook een heleboel aandacht opgeleverd. Ja. Waarom was jullie samenwerking zo goed, Frans? Ja, we zijn allebei Nederlanders, ja. Maar we zijn ook allebei naar Amerika vertrokken. En ik denk dat we toch allemaal allebei een beetje dat directe hebben om toch een beetje via argumenten nieuwe dingen naar voren te brengen. Frans kon dat ontzettend goed via zijn beschrijvingen, maar ook in publiek. Hij was heel goed om humor toe te brengen aan gecompliceerde vraagstukken. En nou, die samenwerking dat verliep heel goed. We zagen elkaar eye to eye, om het zo maar te zeggen. Ja, je hebt elkaar eigenlijk nooit losgelaten. Kan je het zo zeggen, sinds de bonobo? We hebben regelmatig contact onderhouden. Maar Helaas is een vervolgstuk is het er niet van gekomen. Ja, dat is zo jammer, want jullie hebben zoveel raakvlakken. Ik bedoel, jij bent zo bezig ook met het vastleggen van de dierenwereld, de connectie met de mensenwereld. Dat doet hij ook op zijn manier. Heeft er nooit meer ingezeten? Nee, we hebben het er wel over gehad om een ander project te doen. Maar ja, we hebben het allebei zo druk gehad met andere dingen. Het is er niet van gekomen. Maar Frans laat een berg aan inzichten achter. Maar ook een groot gat. Als mens, als vriend, als collega mis ik hem ontzettend. Wat vind jij moeten wij het meest van Frans de Waal onthouden? Dat het kan om gecompliceerde vraagstukken op een hele makkelijke manier uit te leggen, zodat mensen ook zonder een wetenschappelijke achtergrond dat ze er iets aan overhouden. En dat we niet maar alleen zijn op die grote wereld van de evolutie van het leven op aarde. We zitten net naast de chimp aan de ene kant en net naast de bonobo aan de andere kant. En we erkennen een beetje van allebei die dieren in onszelf. En andersom natuurlijk. We hebben een heleboel gemeen. Dankjewel, Frans Lanting, over het bijzondere werk van Frans de Waal rond onder andere de bonobo. Dankjewel, Frans. Je suis rentré chez toi, j'ai tout pris, même ton cœur, je suis parti avec. Bébé a le bras long comme Luffy, je sais pas si t'as la ref. Pour t'emmener au soleil, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai dû vendre de la neige. Elle c'est ma cicaille, j'allais rester même quand c'est la hesse. J'avais dans mes DM, elle veut revenir, je lui dis c'est mort. Elle dit que je suis mieux que ta babies, mais je lui dis que c'est mort. Vente pas, vente pas l'œil. Qu'on se voit à l'heure. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je lui dis que c'est mort, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je lui dis que c'est mort, s'il te plaît, laisse-moi. Je suis rentré dans son cœur pour voir mon avenir, je me suis pas vu avec. Entre nous trop de latence, je suis pas dans les temps, je suis pas capté la rêve. Qu'est-ce que tu veux au final? Nous deux, y'a plus de feeling. Elle veut me rendre féline, de céder l'histoire en scène comme les filles là. Vente pas l'œil, s'il te plaît, vente pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil, elle veut qu'on se voit à l'heure. Vente pas l'œil, s'il te plaît, vente pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil, elle veut qu'on se voit à l'heure. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je lui dis que c'est mort. Pionier van de Afropop. In het Frans. Laisse-moi. Laat me. Keblak. Dat is de man die het zingt. Heerlijk. Straks, al meer dan 30 jaar staat hij langs de lijn. En al 300 interlands. Vanavond is het 300ste. Sportfotograaf Stanley Gonta blikt straks terug op een aantal iconische momenten. En de bijbehorende foto's. Ik heb er een aantal hier liggen. En ik zeg nog maar even. Ja, deze foto van Ronald Koeman. De emotie die ervan afspat is werkelijk echt legend. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. Demissionair landbouwminister Adema zegt dat de mestregels van de Europese Commissie worden versoepeld. Er is een limiet op dierlijke mest en daarom wordt er veel kunstmest gebruikt. Maar Adema zegt dat technologie een oplossing biedt. Als we kunnen werken met installaties die de mest als het ware uit te kunnen trekken, recyclen, en we kunnen het residu daarvan toepassen als een alternatieve kunstmest, kunnen ze dit product gaan toepassen. En hoeven ze minder kunstmest toe te passen. Dus echt een win-win situatie. Zowel voor de verduurzaming van de sector, als ook voor de druk op de mestmarkt. De regering heeft lang gelobbyd voor zo'n versoepeling van de regels. Bij een schietpartij vanochtend op de bezette westelijke Jordaan-oever, vlakbij een Israëlische nederzetting, is een Palestijn gedood, schrijft een Israëlische krant. Ook zouden 7 Israëlische militairen gewond zijn geraakt. Volgens het Israëlische leger schoot een Palestijn op een minibus. Daarop brak er een vuurgevecht uit met het Israëlische leger. De Amerikaanse resolutie voor een staakt het vuren in de Gazastrook is niet aangenomen door de VN-veiligheidsraad. Rusland gebruikte zijn vetorecht omdat het land vindt dat de tekst niet ver genoeg gaat. Ook China en Algerije, een niet-permanent lid van de raad, stemden tegen. De woordvoerder van de Russische president Poetin zegt dat Rusland in oorlog is met Oekraïne. Dat is opvallend, want de Russen hadden het woord oorlog eerder nog verboden. En president Poetin had het tot nu toe altijd over een speciale militaire operatie. Volgens het Kremlin is die speciale militaire operatie een oorlog geworden door de massale steun van het Westen voor Oekraïne. De ANWB-verkeersinformatie, Helene Geest, vertelt vast hoe druk het is. Ja, zeker. Ja. Het is behoorlijk druk. Bijna 400 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, maar ook in Gelderland is het druk. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een lange file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is 20 minuten, de oorzaak een aanrijding. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Zevenaar een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk is het tijdverlies 20 minuten door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken vrij. Dat geldt niet voor de A17 van Dordrecht naar Roosendaal, want daar is nog een rijstrook dicht bij knooppunt Noordhoek na een aanrijding. Kost je ook 20 minuten. En op de N50 Emmeloord Apeldoorn bij Heerden is een ongeluk gebeurd waardoor de linker rijstrook dicht is en daar is de extra reistijd ook 20 minuten. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Het Nederlands elftal speelt vanavond een vriendschappelijk duel met Schotland. In voorbereiding op het EK komende zomer in Duitsland. En niks bijzonders zou je zeggen, want dat gebeurt wel vaker. Maar, ik zag op Instagram staan, 300ste interland is het voor fotograaf Stanley Gonta. Hij is daarbij aanwezig om natuurlijk weer de belangrijkste momenten vast te leggen. Goed dus terug te kijken op een carrière van een schitterende fotograaf, hier aanwezig in de studio. Je 300ste interland, je kwam binnen, toen zei ik tegen je, volgens mij voelt het net alsof je gisteren begonnen bent, of niet? Nou, het gaat wel snel, zo'n periode. Hè? Ja. 91 begonnen, 33 jaar geleden. En als ik die tijdlijn afdraai, dan denk ik, oeps, wel heel veel gebeurd, maar ook heel snel gebeurd. En is er een moment bij geweest dat je dacht van, waarom doe ik dit? Waarom ben ik in hemelsnaam fotograaf geworden om in de regen, in de kou, bij 40 graden Celsius langs de lijn te zitten? Nou, ik heb wel eens in Peking na een wedstrijd tegen China buiten gestaan, geen enkele taxi te krijgen. En toen ben ik maar van ellende in zo'n betja, dat is zo'n driewieler, gestapt. Ja. En die gozer vroeg een bepaald bedrag in Chinees geld. Ik denk, volgens mij klopt het niet. Het was iets te veel. Ja. Maar nou, ik was al lang blij dat ik na anderhalf uur überhaupt ergens in zat. Oh ja. En toen ik bij het hotel zat, wilde hij nog steeds dat bedrag vragen. En toen zeg ik, nou, ik ga binnen even wisselen om vervolgens nooit meer naar buiten te gaan. Kijk, de bedrieger bedrogen. Ja. Zo moet je het zien. Maar ja. je hebt overal van dit soort verhalen natuurlijk, die je als fotograaf meemaakt, nog niet eens langs de lijn, maar ook buiten het stadion juist. Nou ja, er is een tijd geweest dat je dus met het Nederlands elftal meevloog en op de laatste rijen van het vliegtuig zat. Dat weet jij ook. Jazeker. En toen werd dus alles georganiseerd voor je. Dat ging van bus naar hotel, van hotel naar bus en dan weer naar het stadion en terug. Maar toen stopte de KNVB de samenwerking met OWAT op enig moment en dan kon je het lekker zelf uitzoeken. Oh ja. En dan kom je dus in landen als Kazachstan en ja, dan vlieg je via, in plaats van dat je 7 uur in een vliegtuig zit, moet je via Istanbul met een stop van 6 uur of zo, weet je wel. Ja. Nou, maar het is wel verrijkend. Ik kan me herinneren, ik ben 1 keer naar bijvoorbeeld Albanië in Nederland geweest. En ja, wanneer kom je in Tirana? En voordat je gaat, wordt je door iedereen gewaarschuwd. Pas op in Tirana, pas op in Tirana. Een geweldige stad was het trouwens. Heerlijk gegeten. En dan kom je gewoon dingen tegen die je gewoon normaal nooit zou zien. Dat heb jij natuurlijk ook. Nou, kan je nog herinneren dat het Nederlands elftal dat hotel daar had in Tirana op 100 meter? Ja. En toen stapten ze dus, ik zag ze dus in de auto, in de bus stappen om vervolgens 100 meter later weer eruit te stappen. Ja. Luister, laten we terug terugblikken. Ik heb een aantal foto's hier die we hebben gevraagd. Van, laten we een aantal foto's pakken die, waarvan jij zegt... die afgelopen 299 interland, die springen er toch wel beter uit. We gaan naar 1993, toen de mannen onder leiding stonden van Dick Advocaat. Ze speelden een cruciale kwalificatiewedstrijd tegen Engeland. Bij een 0-0 stand breekt de Engelse spits, middenveld was het eigenlijk, plat door. En hij gaat op het doel af, terwijl Ronald Koeman dan probeert af te stoppen. Geen buitenspel, plat, strafschop. Ja. Koeman zegt het is er buiten. Legt hem nou op de stip of niet? Het is op het randje. Plet valt het strafgebied in. En wat doet de scheidsrechter? Ja, het is er buiten. Net er buiten, dat wel. En hij legt hem ook er buiten. Ja, hij legt hem er buiten mede omdat Ronald Koeman echt aanwijst van... ja, nee, hij is echt buiten. 100%. Maar hij was er binnen. Oh, nee, 100% door zijn actie. Om dat vingertje. Ja. Want die scheidsrechters hadden nog geen VAR-moment op dat ogenblik. Dus die moesten op intuïtie een beslissing nemen. En dan zegt de grote Ronald Koeman, zegt dan, nee, ze buiten. Zeker. Precies, precies. En ik bedoel, hij liet zich, de scheidsrechter, ik denk dat het een Duitser was overigens, die liet zich intimideren door Koeman, op een goede manier voor ons. Ja. En het was dus eigenlijk rood, maar hij kreeg geel. Het was eigenlijk penalty en het was vrije trap. Kijk. Die gingen er niet in en vervolgens 5 minuten later. En dan 5 minuten later. Want dat zeggen ze altijd, bij sport, bij topsport gaat het altijd voor details. Zeker. Hij blijft dus staan. Hij krijgt geen rood, Ronald Koeman. Ja, ja. 5 minuten later kan jij deze foto maken. Een foto met op de achtergrond een aantal spelers van het Nederlands elftal. Met name Mark Overmars links. Maar Ronald Koeman met een aanvoerdersband. En hij schreeuwt het uit, zijn vuist naast zijn lichaam. Je weet, hij heeft iets bijzonders gedaan. Wat heeft hij gedaan? Nou ja, goed, dat moment van 5 minuten ervoor... dat werd eigenlijk bijna een kopie aan de andere kant. Toen werd Wouters neergehaald en dat zou eigenlijk ook een penalty zijn geweest. Maar die werd er buiten gelegd, dat was een soort van compensatie. Vervolgens gaat hij erachter staan en je ziet die doelman helemaal op een verkeerde plek staan, uit het hart van de goal. Ja. En bijna zeggen, nou, schiet er maar rechts van me. En dat deed hij dan ook. Het was een uitnodiging die hij met twee handen aangreep. Als je dat op televisie terugziet, dan is het echt belachelijk. Maar goed, hij loopt dus in een diagonaal rechtstreeks mijn lens in, zowat. Ja. En als je dus 1 plus 1 optelt, wat hij dus 5 minuten ervoor heeft gedaan, Koeman, door eigenlijk die scheidsrechter in te pakken. En vervolgens heb je dan ook nog eens de ballen om die ballen er zo in te schieten. Ja, dan ben je gewoon een supertopper. Maar het feit, hè, Stanley, dat jij niet achter het goal zit, maar net links van de 16 meter, is dat toeval? Ik kan me nog herinneren dat het een hele, hele drukke dag met misschien wel 80 fotografen, waarvan de helft Engels was, weet je wel. Dus je zoekt een plek uit en je moet ook een beetje de mazzel hebben dat je die plek hebt op zo'n moment. Nou, volgens mij is het geen mazzel. Echt geen mazzel. Volgende moment. Misschien wel de meest besproken wissel uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Het is het EK van 2004. Nederland speelt in de pool tegen Tsjechië. 2-1 staat Nederland voor. Arjen Robben is fantastisch. Dick Advocaat, die heeft een ander idee. Die is bondscoach. En in de 58ste minuut gebeurt dan dit. Dan gaat de Advocaat inmiddels van de gelegenheid gebruik maken om Paul Bosveld in het veld te brengen. Dat gaat gebeuren. Colline pakt de nummers erbij. Bosveld degene in ieder geval die er gaat inkomen. Er gaat uit Arjen Robben. Dan moet hij een beetje geblesseerd zijn. Nou, dat snap ik helemaal niet. Nee. Wat is dit nou voor een wissel? Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijke wissel. Hij is niet geblesseerd hoor. Nee. Hij heeft ongelooflijk te schurven. Godverdomme, zegt hij. Ja. Ja, nee. En terecht. Ja. Volg jij de wedstrijd een beetje als jij aan het fotograferen bent? Uiteraard. Ja, heel intens. Wat heel dacht intens. Je toen? Ik denk, wat gebeurt hier nou? En je hoort het publiek ook, hè? Ja. Die fluit, wat gebeurt hier nou? Ik kon me bijna niet voorstellen dat je... Het stond toen nog 2-1 voor Oranje. Dat je op dat moment dat probeert tegen te houden, omdat die Tsjechen kwamen voor dit gelijke spel op dat ogenblik, dat je dan je beste speler van het veld afhaalt. Ja, ik heb Annie van der Meijden gesproken, die stond in de basis in deze wedstrijd. En die zei van, ik was zo slecht die wedstrijd. Dus toen ze naar de kant gingen, toen dacht ik, oh, nou ja, jullie hebben gelijk ook, ik moet eruit. En hij dacht, wat? Ik blijf staan? Hij Robben eruit. Ja, ja. Nee, je moet mij wisselen. Ja. Dit moment. Maar dit is ook weer zo'n moment dat jij net aan de goede kant staat. Want je ziet Arjen Robben van het veld afgaan. En je hoort aan de commentatoren te twijfelen waarom hij wordt gewisseld in eerste instantie. Ze zien zijn lippen bewegen waar hij vloekt. Maar in jouw foto zie je ook de teleurstelling in zijn lichaamstaal. Ja. Enorm. Ja, ja. Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat het een leermoment was. Dit is 2004. Ik zat er op dat ogenblik al een tijdje in. Maar ook ik heb het in het verleden wel eens laten gaan, zo'n moment. Oh ja? Fotografisch, dat je denkt... Nou, in het begin, hè? Ja. In het begin. Ja. En dan moet ik even hebben over het feit dat Dennis Bergkamp... was net verkocht door Ajax aan Inter Milaan. En de vraag was, wie gaat hem volgen het volgend jaar? En er zat een Fin op de bank, die heette dan Jari Litmanen. Kwam het veld in, Bergkamp eruit en ik werd gebeld. Heb jij die foto? Ik zeg, nou, ik was er wel, maar ik had hem niet. Je dacht, maakt niet uit, die onbekende Fin nou, komt erin. Dat was die nog wel, ja. Op dat ogenblik. Maar ik had niet het idee dat dat ook sportfoto's waren op zo'n moment. Weet je? Dus, en toen dacht ik, dat gaat me nooit meer gebeuren. Goed, we gaan naar een ander moment. Louis van Gaal brengt in een verlenging van de kwartfinale van het WK 2014... Costa Rica zijn tegenstander, op het allerlaatste moment Tim Krul in het veld. Een strafschoppenserie. En dan maakt deze penaltykiller uit Den Haag zijn naam volledig waar. Krul gaat het pakken, ik weet het zeker. Daar gaat hij. Umanya, Krul! Ja! Tim Krul, ik geloof in je! Is dit goed? En weer Jack, weer een beslissing van Van Gaal. Weer een beslissing die Louis van Gaal heeft genomen, die goed uitpakt. Hoe is het mogelijk? Tim Krul pakt gewoon deze penalty en Nederland gaat naar de halve finale. Wat ik van deze foto zo bijzonder vind, je zit heel laag aan de grond. Je hebt de blik van Krul. Je hebt het moment voordat hij zijn handen achter die bal kan zetten. En je weet gewoon, die gaat hij pakken. Nou, weet je wat bijzonder is? Ik zit nooit op de middenlijn van het veld. Nooit. Nee. En dat zat ik op die wedstrijd wel. Zie je? Het is geen toeval, Stanley Gonta. Jij anticipeert als een gek. Nee, maar ik had natuurlijk kunnen kiezen wat je normaal gesproken doet... om bij een penalty-serie achter de goal te staan. Dan heb je de penalty-nemers in beeld. Ja. En dan weet je ook winst of verlies. Dan komen ze op je afrennen, weet je wel? Nou, op dat ogenblik dacht ik, dat slaat nergens op. Het gaat hier alleen om één ding. En dat is de keeper. Of die ballen stopt of niet. Het verhaal is Tim Krul. En die wil je niet op zijn rug hebben. Maar terwijl ik dat dacht, liep de hele kant waar ik zat leeg. Iedereen ging achter de goal zitten. Ik denk, nou, dat is mooi. Dan heb ik tenminste dat beeld wat ik wil hebben. Jullie niet, weet je. Zo denk je gewoon. En dat heeft me wel verbaasd overigens, hoor. Dat iedereen van die plek afliep en allemaal achter die goal van de keepers ging zitten. Ja, maar tegelijkertijd, dat is dus jouw ervaring, dat je dat moment van Litmanen niet hebt. En je denkt van, oké, wacht even, je moet nog dieper doordenken over wat er wel of niet gebeurt. Ik heb nog zo'n moment van anticipatie, hè, wat jij hebt. Want dit vind ik echt een van jouw meest, dat weet je van mij, aangrijpende foto's die je ooit gemaakt hebt. Dit is de foto van de vader van Nouri, een witte auto... allemaal mensen eromheen. Hij uit het dakraam. En tegengesteld aan de richting van de foto, van de auto, komt hij naar boven en kijkt hij naar boven. En jij hebt die foto gewoon. Jij bent ook eens boven het publiek ook nog eens. Ja, nou ja, goed. Dit was een onderdeel. Eigenlijk het laatste puzzelstukje uit een reportage die ik voor mezelf had bedacht. Hè. Ik wil teruggaan met het verhaal van wat gebeurt er op zo'n vrijdagmiddag met al die mensen op straat. Alleen ik had het idee van, het zijn er wel heel veel, maar hoeveel? Dus dan moet je een andere positie kiezen. En ik zag die galerijflat met 3 etages. Ik denk, als ik daar nou naartoe ga, dan heb ik een zicht van boven. Niet wetende dat die Mercedes eraan kwam. Dat was toeval. En dan moet je ook het geluk hebben dat die vader niet de andere kant op draait, maar precies jouw kant op. Want had ik deze foto gemaakt op de rug van die vader, dan had je hem kunnen weggooien, bij wijze van spreken. Mooi werk, echt schitterend werk. Fotograaf Stanley Gonta van ProShots. De interland tussen Nederland en Schotland begint vanavond om 20:15. En is natuurlijk te volgen hier op Langs de Lijn en omstreken op NPO Radio 1. Dankjewel. Blow you right through. Sade. Ik zou je wat langer willen laten zingen, hoor. Maar er zijn belangrijke dingen in het leven. Namelijk dit. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de Vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Arjan Dwarshuis. En je bent gewoon ziek, jongen. Je zit gewoon thuis. Verdorie. Ja. Nou, op echt. De verjaardag van mijn dochtertje. Ook dat nog. Dus, maar ik heb 50 cent voor je gedraaid, hè, voor Mara. Hè? Speciaal voor Mara. Zeker. We zitten in de ik laatste aflevering. Even laten bouncen. We zitten in de laatste Jontje aflevering van staat de. In je app. Echt waar? Heb je dat gestuurd net? Oh, zeker. Heb ik nog helemaal niet gezien, joh. Ja. Oh, zo. Ik zie het nou. Kijk hier, die kleine Mara is aan het bouncen op de bouw. Hier. Luister, we hebben de laatste van de drie afleveringen over nesten. En dan beginnen we met een schitterende vogel, de neushoornvogel. Ja, en dit verhaal is echt, vind ik, het ultieme verhaal van devotie. En misschien wel een van de mooiste verhalen als het komt over broedgedrag van vogels. Want alle neushoornvogels, dat zijn beesten die je ziet in Afrika en in Zuidoost-Azië. Ook wel bekend van de Lion King, de neushoornvogel. En wat zij doen als ze gepaard zijn, dan gaat het vrouwtje in een holle boom zitten, in het gat van een holle boom. We moeten nu wel even het geluid even minderen. Ja, want, neushoornvogel. Dus het vrouwtje dat zit in een holle boom. Voordat ze haar eieren gaat leggen, dan metselt ze zichzelf in. Dus ze maakt dat gat steeds kleiner met poep, modder, vermolmd hout, speeksel. Tot er alleen nog maar een hele dunne opening is. Een soort spleet. Ja. En daar voert het mannetje haar door. Wat zij doet, omdat er natuurlijk beperkt ruimte is in het nest, zij verliest dan al haar vliegveren en haar staartveren. Dus die ruit ze. Dan moeten die geleidelijk aan weer aan. Die moeten weer aangroeien. En al die tijd, in die periode kan ze dus überhaupt. Ze kan zich wel uit dat nest breken. Maar ze kan niet meer op dat moment vliegen. Dus als het mannetje komt te overlijden, dan overlijdt zij ook in het nest. Op een gegeven moment krijgt ze eieren, de kuikens komen uit en langzaam beginnen haar veren weer aan te groeien. En in die beginfase zijn zowel zij als die kuikens dus volledig afhankelijk van het mannetje die voer moet aanleveren. En dan bij kleine neushoornvogels is het na 40 dagen, maar bij de grote, zoals die je net hoorde, de dubbelhoornige neushoornvogel, kan dat wel 130 dagen duren. En dan breekt zij uiteindelijk, als haar vliegveren en haar staart groeit zijn, breekt zij uit dat gat. Dan de jongen die dan nog niet helemaal volgroeid zijn, die metselen dan weer het gat dicht tot weer alleen die spleet. Dan gaan ze die beide ouders die jongen voeren tot uiteindelijk ze groot genoeg zijn. En dan breken ze uit het gat. Zo. Dus dat vind ik echt een ongelooflijk gaaf verhaal. En voor het tweede verhaal, dat is misschien nog wel bizarder. En dan gaan we naar de bruine tuiniervogel. En dit is eigenlijk niet een nest, maar het is puur een dansarena. Oh. Dus deze vogel, die voorkomt op de Vogelkop Schiereiland in Papua-Nieuw-Guinea, die maakt een gigantisch kegelvormig bouwwerk van ongeveer meter hoog en 1,5 meter breed. Met allemaal houtjes en stokjes maakt hij dat. Met ook twee pilaren die de boel ondersteunen. Dan ruimt hij al het alle rotzooi ruimt hij netjes op. Legt hij een mosbedje aan. En dan rangschikt hij gekleurde keverschildjes. Allemaal van dezelfde kleur. Besjes, allemaal van dezelfde kleur. En dat is als het ware zijn arena. En dan komt er een vrouwtje en die moet dan onder de indruk zijn van dat bouwsel wat hij heeft gemaakt. Dan gaat hij dansen, zingen. En dat is uiteindelijk wat haar over de schreef moet trekken om uiteindelijk met hem te paren. En dat hele bouwsel is dus niet voor het nestelen, maar dat is puur voor het imponeren. Van het vrouwtje. Nestje eigenlijk, dat is, dat nestje stelt eigenlijk vrij weinig voor. Dat is verderop ergens in het bos.